Нагадаю вам, что мы с вами трапили у казочный свет Океании. И сегодня я распачну вам расповедать казку, якая называется «Сямёра сляпых братов». Давным-давно на острове Муа жили сямёра сляпых братов. Кожный день плавали яны до рыфа и били там рыбу востями. Першим выйсці у мора браты обвязывали голову и утыкали у повязку чароўныя пёры. Пёры вели братов до лодки, показывали им кірунак. Калі браты ішлі правильной дорогой, пёры лунали по ветры. Калі помылялися, пёры раптом замирали. Пёры подказывали, калі варта спустить ветрась и браться за жердки, калі трымать на поготове острогу, калі и куды кидать яе. Наповнять браты лодку рыбой и вертаются до дому. И знову ведут их чаровные пёры. Дрыжать до того часу, покуль браты не доберутся до дому. И каждый день за братами, якія выходили у мора под ветразем, сачыла дога злостная вядьмарка с великими ушами, у яких я нахавалася, калі клалася спать. Ёй было вельми цікава ведать, что ж гэта яны робяць у моры целый день. Аднойчы ўвечары яна ўбачыла, што лодка з братамі вяртаецца. Дога падплыла бліжэй, падсунула пад нос лодкі бервяно і давай выграбаць рыбу. Потым выцягнула бервяно і з пажывай паплыла дадому. Адчулі браты, што лодка палягчэла, і здзівіліся. «Мусіць, мы пакідалі рыбу за борт. Цудоўная справа, што ж нам зараз есці?» — сказаў адзін з братоў. Дога прыстасавалася чакаць вяртання братоў з уловам і красці ў іх рыбу. Зразумелі браты, што хтосьці абкрадвае іх. Але хто і як гэта робіць? Ноччу прысніўся малодшаму брату бацька. «Не хадзі заўтра да рыфа», — сказаў ён. «Няхай браты выйдуць у мора, а цябе чароўнае пяро прывядзе да пясчанай сцяжынкі. Па ёй чарапахі выходзяць на бераг адкладваць яйкі. Ідзі па дарожцы і знойдзеш яйкі. Раскладзі агонь і згатуй два яйкі, а затым разбі іх, працяры вочы і станеш ведушчым». Малодшы брат выканаў усё, што загадаў бацька, і сапраўды набыў зрок. «Мой добры бацька», — сказаў ён, — «ты паслаў мне добры сон. Цяпер я ўсё бачу, і наш дом, і братоў, і ўсё вакол сябе. А тыя яечкі, што засталіся, я аднясу братам».